ramiennej gwiazdy. To najlepszy moment, by spełnić marzenie o zakupie nowego Mercedesa. Odwiedź autoryzowanego dealera Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 11 listopada, minęła właśnie 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rozmowa telefoniczna Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, dzwonił prezydent elekt. Bruksela dementuje medialne doniesienia o możliwym wysłaniu europejskich żołnierzy na Ukrainę w ramach planu zamrożenia wojny. Kończą się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Na wrocławskim rynku jeszcze koncert Polskiego Radia i TVP. Andrzej Duda spotka się z Donaldem Trumpem jeszcze przed styczniowym zaprzysiężeniem na prezydenta. Obaj ustalili to podczas rozmowy telefonicznej, która odbyła się z inicjatywy Donalda Trumpa 6 dni po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Podczas spotkania mają być poruszone kwestie bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej z USA i sytuacji na Ukrainie. Wcześniej prezydent Andrzej Duda podczas obchodów Święta Niepodległości zaapelował do państw NATO, by zwiększały wydatki na obronność. Podkreślił, że Europa sama nie obroni się przed ewentualnym zagrożeniem ze strony Rosji i konieczne jest wsparcie Stanów Zjednoczonych. Przykłady z historii, to wcale niedalekiej, pokazują, że w obecnym stanie wobec odradzającego się rosyjskiego imperializmu raczej nie będzie w stanie zapewnić sobie sama bezpieczeństwa bez Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza przy obecnym cały czas jeszcze niskim poziomie wydatków na obronność w stosunku do przywróconej na tory wojenne rosyjskiej gospodarki. Andrzej Duda powiedział, że państwa NATO powinny wydawać powyżej 3% PKB na obronność. W przyszłym roku Polska wyda na ten cel 4,7% PKB. Nie ma na razie mowy o wysłaniu europejskich wojsk na Ukrainę, tak wynika z komentarza rzecznika Komisji Europejskiej. Peter Stano był pytany o doniesienia medialne w tej sprawie. Według brytyjskich mediów Donald Trump chce doprowadzić do zamrożenia wojny na Ukrainie i może wezwać europejskie siły do utworzenia strefy buforowej między wojskami ukraińskimi a rosyjskimi. O szczegółach Beata Płomecka. Pytany o tę sprawę rzecznik Komisji Europejskiej mówi tak. Na tym etapie nie ma decyzji dotyczącej wysłania przez Unię swoich żołnierzy na ukraińską ziemię. Peter Stano przypomniał, że jest unijna misja wojskowa, która szkoli ukraińskich żołnierzy poza Ukrainą w krajach członkowskich. Trwają dyskusje, czy misja może być rozszerzona na Ukrainę, ale na razie nie ma jednomyślności w tej sprawie. A skoro nie ma zgody na wysłanie wojskowych z unijnych krajów na Ukrainę na szkolenie, to tym bardziej nie zanosi się na razie na wysłanie ich do pilnowania strefy zdemilitaryzowanej, jeśli takowa zostanie utworzona między wojskami rosyjskimi a ukraińskimi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Profesorowie Ryszard Legutko i Henryk Skarżyński zostali uhonorowani najwyższym i najstarszym polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego. Podczas uroczystości w Belwederze profesor Skarżyński, światowej sławy otochirurg i otolaryngolog, powiedział, że to uhonorowanie jego pracy, rodzin, bliskich, współpracowników i dziedziny, którą reprezentuje. Seneca powiedział, jeżeli nie wiesz, do jakiego portu zmierzasz, każdy wiatr jest nieodpowiedni. W swoim życiu dostrzegaliśmy i wykorzystaliśmy dobre wiatry. Czasem trzeba było przepłynąć burzę i zbudowaliśmy porty w kraju i w wielu miejscach na świecie. Dziękuję bardzo. Profesor jest założycielem i dyrektorem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Powoli kończą się uroczystości z okazji 106. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Krakowie był pochód patriotyczny, wspólne śpiewanie hymnu, apel i wojskowa defilada. Stajemy dziś do apelu przed grobem nieznanego żołnierza, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Wołam idących szlakiem ku niepodległości. Stańcie do apelu! Swobodę! To dzień oddawania hołdu Polakom i Polkom, którzy swoją ciężką pracą przywrócili na mapy świata naszą ojczyznę. Na uczczenia Narodowego Święta Niepodległości flagę państwową! Pójść!

Dzień dobry Państwu, nazywam się Jan Erka, a na imię mam Lech. Zapraszam na koncerty w ramach trasy Gipsowy Odlew i inne. 8 grudnia Katowice NOSP, 12 grudnia Gdańsk Filharmonia Bałtycka, 16 grudnia Szczecin Filharmonia Szczecińska, 21 grudnia Białystok Zmiana Klimatu, 2 marca Wrocław NFM. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Poleca Radiowa Trójka. Ukłon. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Audiodokument. 11 dzień listopada, minęła godzina 20, a to oznacza, że w Nowej Zelandii rozpoczyna się wtorkowy poranek. Tam minęła 8 rano, dzieci są w drodze do szkoły, a ja tak się zastanawiam, czy wszystkie dzieci, które noszą polsko brzmiące nazwiska, wiedzą o tym, jakie jest ich pochodzenie. Wielokrotnie zaproszę dzisiaj Państwa w tę podróż do krańców świata i zdarzeń, które, uwaga, miały miejsce 80 lat temu. Anna Dudzińska, Michał Matus i Ewelina Milik-Danielska, bardzo serdecznie witamy w świąteczny wieczór i dla nas, zapewniam, będzie on szczególny. Będziemy opowiadać o dzieciach z Pachjatła i cieszę się, bo to naprawdę jest piękna radiowa opowieść i jest ona ważna co najmniej z kilku powodów. Pierwszy to oczywiście dzisiejsze święto niepodległości, ale dodatkowo po raz pierwszy opowiadamy radiowo w pięknym, bardzo złożonym dokumencie o dzieciach, które po wielu miesiącach wojennej tułaczki od Syberii przez obozy uchodźców w Iranie trafiły do Nowej Zelandii, dokładnie 1 listopada 1944 roku. No i po trzecie mam też wielką przyjemność zapowiedzieć pierwszy odcinek audioserialu, który pozwoli nam opisać kompleksowo tę bardzo złożoną historię. I autorką tego audioserialu jest Martyna Wojtkowska i jest już z nami w studiu trójkowym. Witam cię bardzo serdecznie. Zaszczyt wielki, naprawdę. Dobry wieczór. Bo ja się zawsze kłaniam głęboko w pas przed wielką robotą i radiową, i dokumentacyjną. I tak się zastanawiam, czy właśnie jest ta świadomość w Nowej Zelandii w tej chwili, że te polskie nazwiska coś znaczą. Ta świadomość jest, ale ja już na wstępie chciałabym tutaj się zastrzec, że to jest praca zespołowa, więc ja... To będziemy o tym dużo mówić. To będziemy, tak? Dobrze. Jeśli chodzi o świadomość w Nowej Zelandii, to dobra, ta polskość... dokumentalistka jeszcze skromna, no tak to jest. A to jest zgodne z prawdą. Zwłaszcza, że jest to podwójnie istotne, bo to opowieść o wspólnocie i dla mnie ta wspólnota nie kończy się zupełnie w momencie, kiedy ja wyłączam mikrofon, tylko to jest też praca zespołowa. To są wszystkie spotkania, które przydarzają się w związku z tym. To, że dzisiaj się spotykamy, to mnie to bardzo cieszy, bo to jest kolejny taki moment, w którym my pochylamy się nad tą historią i pokazujemy w ten sposób, że ona w jakiś sposób nie skończyła się 80 lat temu, tylko że ma dalsze życie. Skończyła się w tobie, bo rzeczywiście te spotkania trwają, ale nie skończyła się też tam. Są tam te dzieci, które biegną teraz do szkoły i dokładnie wiedzą, skąd wzięły się ich babcie i dziadkowie. Owszem, w związku z 80. rocznicą przybycia dzieci do Pachjatła widziałam, że w Nowej Zelandii obchodzono to święto, obchodziły już prawnuki dzieci z Pachjatła, czyli te kolejne pokolenia podtrzymują pamięć o polskości, a nie jest to takie oczywiste, bo mogę skontrastować to z opowieścią z Rosji, gdzie jeden z przedstawicieli Polonii Nowozelandzkiej poleciał właśnie, żeby zobaczyć, gdzie jego ojciec spędzał czas na Syberii, gdzie pracował, gdzie przeżywał te najgorsze momenty w swoim życiu i napotkał przewodnika o polskim nazwisku właśnie. I ten mężczyzna nie znał swojej historii. Wiedział tylko, że jego ojciec też tu pracował, nie mówi już po polsku. Został jako jeden, jedyny w okolicy, który nie ewakuował się z armią. Ale nie ma tej świadomości. Tak, nie ma świadomości. Nie. No właśnie, bardzo ważne, że od tego zaczynasz, bo ja chciałabym, żebyśmy usytuowali tę historię w czasie. Ponad 1 000 000 Polaków przymusem zostało przywiezionych na Syberię na początku II wojny światowej. Odpowiedzialne za tę katastrofę, a w konsekwencji śmierć wielu, wielu ludzi jest oczywiście Związek Sowiecki. I to jest tak, że później polski rząd na uchodźstwie we współpracy z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem zorganizował dla sierot właśnie z tej Syberii obozy w Persji. Trafiły tam wraz z armią generała Andersa. Taki jest początek, rodowód tej ich długiej, długiej, wielomiesięcznej tułaczki, która kończy się w miejscu, gdzie ty nas zakotwiczasz, czyli w Nowej Zelandii. A owszem, i tutaj chciałabym też dodać taką niewielką gwiazdkę do słowa sierota, bo nie wszystkie dzieci nie miały ojców i matek. Zdarzało się też tak, że rodzice mówili, że dla twojego bezpieczeństwa, drogie dziecko, od dzisiaj jesteś sierotą. Że my chcemy, żebyś ty udała się do Nowej Zelandii, my chcemy twojego bezpieczeństwa, a sami o siebie zadbamy. Więc często zdarzało się tak, że rodzice oddawali swoje dzieci do ochronek i jedna z moich bohaterek powiedziała, że wie pani, ja nauczyłam się być sierotą. Pewnego dnia nauczycielka, kiedy oddano nas do ochronki, zapytała, no to niech podniosą ręce wszystkie dzieci, które jeszcze mają mamę albo tatę. Ona nie podniosła wtedy. Nie podniosła, bo myślała, że jest sierotą. Bo mama kazała mi powiedzieć, że ja nie mam ani mamy, ani taty i nawet kiedy dotarła do Nowej Zelandii, długo, długo jeszcze nie przyznawała się, czuła, że jej nie wolno, że złamie jakąś tajemnicę daną swoim rodzicom. Zaczynajmy, żeby cennych sekund nie tracić. To będzie historia wielkiej grupy Polaków, którzy zostali pozbawieni domu, potem rodziców, wrzuceni w sam środek wojennego piekła, by znaleźć schronienie w miejscu, gdzie wschodzi słońce, na skraju świata. Posłuchajmy. Studio reportażu Polskiego Radia i Instytut Pileckiego przedstawiają. W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Opowieść o dzieciach z Pahiatua. Podróż do Nowej Zelandii planowałam w lutym 2022 roku, kiedy media wciąż informowały o ofiarach pandemii i alarmowały, że Rosja zaatakowała Ukrainę. Zastanawiałam się, jak zmienią nas te doświadczenia. Czy możliwe, że z tych kryzysów, wielomiesięcznego lęku o życie, wyrośnie coś dobrego? On November 1st, 1944, 700 Polish children arrived in Wellington in a troop ship with returning New Zealand soldiers. Postanowiłam zapytać o to ludzi, którzy po tym jak poznali świat z najgorszej strony, trafili do raju na okręcie General Randall. Te pagórki to góry i na tych poczach kolorowe domki. I to wyglądało jak z bajki. Patrzyliśmy się, gdzie będziemy lądować. Moje pierwsze wrażenie, co pamiętam, było, jak oni rowerami pod te góry mogą jechać. I okazało się, że z trudem. Nas witali, jak jechaliśmy pociągiem do Pahiatua. To by się zdaje, że królowa tego nie miała. Bohaterami tej opowieści są dzieci z Pahiatua. Grupa 733 polskich sierot wojennych. Po tym jak Sowieci wypędzili je z domu, kilka lat tułały się po świecie. Głodowały, biegały boso po syberyjskich lasach. Na własne oczy widziały śmierć swoich dziadków, rodziców i często rodzeństwa. I ja dopiero później, jak byłam starsza, to zaczęłam rozmyślać, co było i gdzie ja byłam i co my przeszliśmy. Wreszcie polskie dzieci trafiły na skraj mapy, tak, że dalej od domu już nie można. Każdy myślał, że woda się skoczy, wygramy i pojedziemy do domu. Do Polski wrócili nieliczni. Większość dzieci z Pahiatua osiedliła się w Nowej Zelandii. Byli ci, co byli całkowicie bardzo wrogo do nas nastawieni. Nawet obcy ludzie w tramwaju powiedzieli, bloody Pole speak English, czy cholerny Polaku rozmawiaj po angielsku. Koniec świata może czasem okazać się najlepszym, co nas spotyka. Zapraszam do wysłuchania audioserialu W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. opowieść o dzieciach z Pachiatła. Martyna Wojtkowska. Odcinek pierwszy. Dom z widokiem. Jak brzmi koniec świata? Na juhana mai. Paga tau mai da ki te whakaro mo. Ki ngā hua. Ki ngā taonga. E noho ana i ngā pātaka. O te rua mahara. Na juhana mai. Hara mai. Paga tau mai da. Kiedy dotarłam na koniec świata, okazało się, że mój angielski tutaj nie wystarcza. W oficjalnych mailach z biblioteki czy z archiwum witają się ze mną kia ora. Żeby zrozumieć, co jest napisane w gazetach, z kontekstu rozszyfrowuję znaczenie maoryskich słów. Potem spisuję je w notesie z podróży. Kia ora, bądź zdrowa. Pakeha to ja, biały człowiek przyjezdny z Europy. Zapisuję też wrażenia z Wellingtonu. Drzewa jak przerośnięte brokuły, zima jak polski kwiecień i ludzie, którzy uśmiechają się, kiedy nagrywam dźwięki w miejscach publicznych. What are you doing, miss? I listen to Ghostmas. I'm recording the audio. Oh, yes, I must. Wellington. Pobyt w Nowej Zelandii zaczynam w tym samym mieście, w którym na ląd zeszły polskie sieroty. Ich droga do tego miejsca zajęła 4 lata. Moja, z przesiadką w Dubaju i Sydney, niespełna 40 godzin. Wydaje się, że ich świat i mój różni wszystko. Many are orphans, many are motherless. Few know if their fathers are still alive. The little girls and the shaven-headed boys touch the hearts of the New Zealand people. The train takes them on the last leg of a long journey to Pahiatua Camp, where they're to stay for a time. Ostatni odcinek do nowego domu w Pachiatua dzieci pokonały pociągiem, a w drodze towarzyszyła im kamera. Irena Pong miała wtedy 10 lat. Krajobraz był śliczny. Te góry, zielone, zielone góry i baranki. The youngsters are fascinated by the green music. Pociąg stawał w niektórych miejscach i dzieci przez okna dawali kwiatuszki i słodycze. Aleksandra Kulak, 7 lat. Jak jechaliśmy, to wzdłuż trasy przejazdu stały grupki dzieci z chorągiewkami i machały. Kazimiera Pruszyńska, 13 lat. Najpierw patrzyli, czy my, jak my wyglądamy, czy mamy dwie głowy, czy jedną. Jednak nas witali, jak jechaliśmy pociągiem do Pajatua, to i Czerwony Krzyż specjalnie nam dał paczki i specjalne jedzenie na pociągu, za czym dojechaliśmy do Pajatua. I to było lody i jabłko i buteleczka nowozelandzkie mleko. Ja zawsze lubiłam mleko. Jan Roy Wojciechowski, 10 lat. Pamiętam to bardzo dobrze. Czekolada, ice cream, lody. W gazetach pisali o nas. Nowozelandzkie szkoły machali do nas polskie flagi. I w Pajatua, w mieście, na pewno wszyscy mieli dzień wolny, bo to wszyscy nas witali tam. Jadwiga Kołodzińska, 12 lat. I tacy nice do nas i wszystko tak. Ale ja nadal byłam suspicious cały czas, bo ja myślałam, tam gdzie było więcej ludzi i dzieci, tak ładnie ubrane dzieci, to wszystkie miały kolorowe sweterki. Ja myślę, po co one miały, sweterki te mają, takie ładne sukieneczki, a sweterki ubierają. Ale nadal się bałam, że znowu nas zabiorą. Więc w pociągu poszłam, się schowałam do toalet, bo myślę, że zabiorą nas znowu gdzieś czy coś. Ale później otwieram, za jakiś czas cicho jest, otworzyłam te drzwi, stol, patrzcie, a to nasze dzieci chodzą, wiesz, po tym korytarzu, pociągu i jedzą ice cream. To one są, nie, one są dobre, że ludzie, to oni dają coś, więc szybko wyszłam i dostałam też ice cream. Stanisław Manterys, 9 lat. Przystanek wcześniej to był w Palmerston North, to jest większe miasto. Tam czekały ogromne tłumy, ten czas w Zlandii. To było widowisko, bo szkoły były pozamykane na ten dzień. I żeby nas przywitać, się z pracy się pozwalniano. Byli harcerze nowozelandzcy z polskimi i nowozelandzkimi flagami. No i tłumy ludzi, to znów to podawanie prezentów i słodyczy, i cokolwiek owoców, wymienianie się adresów i takie rzeczy. Ja pamiętam, jeżeli chodzi o dzieci, to widziałem, jak takich tłumach ze szkoły, to jest takim zdziwieniem. Co to za cyrk jest? Po co im tutaj przysłali, żeby... To miałem takie wrażenie. Stanisław Manterys proponuje, żebyśmy razem odwiedzili teren dawnego obozu polskich dzieci. Jedziemy tam samochodem z jego najstarszym synem, Markiem. Co? Jakie to ona nie? A tam jest takie... Tutaj właśnie zaczynały się takie laski. Trzy laski były po lewej stronie. No takie gaje. No i tutaj te liany, nie? To gdzie te liany? Ja nie widzę nic już. No, liany na drzewach. No ale nie ma, nic nie widać. Może teraz nie ma. Trudno się rozmawia, więc głównie milczymy. Notuję nazwy mijanych miasteczek. Brzmią jak tytuły egzotycznych piosenek. Tehoro, Pae Kakariki, Para Para Umu, Peka Peka. Po dwóch godzinach parkujemy w zatoczce przy głównej trasie. Jesteśmy gdzieś około 2 km na południe od miasteczka Pajatua, przy drodze, wśród zielonych farm, zielonej trawy. A jesteśmy daleko od terenu obozu? Tam, gdzie był obóz, to widzimy, pastwiska są, pastwisko i bydło. Ani śladu po szarych, parterowych barakach, w których zamieszkali polscy uchodźcy. Nie zostało nic z biblioteki, klas lekcyjnych, sali gimnastycznej, miejsca spotkań, gdzie odbywały się zabawy taneczne, przedstawienia i pokazy filmów. Ani śladu po ulicy Warszawskiej, Mickiewicza, Kościuszki, którymi biegały dzieci. Zawsze tłumy ludzi, zawsze koło mnie, ja nigdy nie byłem sam. Tam, gdzie się spało, tam, gdzie się jadło, tam, gdzie się bawiło, tam, gdzie do szkoły chodziło, no to wszystko zawsze były tłumy. Tam życie kipiało w tym obozie. Już ta czarna chmura zaczęła opuszczać dzieci. A tutaj przestrzeń ogromna, ta przestrzeń to niesamowita. Ogromna masa zieleni, można się było tam wyhasać. Życie kipiało, myśmy ciągle śpiewali. Sport był z zapałem brany, to było prawie, że wygrać, przegrać, jak się grało, to się grało pełnym zapałem, bo my musimy jakieś wojny wygrać, nie? To może w ten czas tak się nie myślało, ale ja teraz tak myślę, że myśmy wszystko stracili. 10 lutego będziemy pamiętali, przyszli Sowieci, tośmy jeszcze spali. Jak oni przyszli, Rosjanie, to był luty i straszna zima. Drzwi były zawalone śniegiem. Musieli wszystko odkopać i żeby się zbierać i jechać. Ja miałam jeszcze 3 braci młodych, ale one były bardzo młode i oni nie wytrzymali tej zimy. Ale moja siostra i ja przeżyliśmy jakoś to. Nas wywieźli na Sybir do Wołogodzkiej oblast, Wołogodzki rejon. Hektary, hektary lasów, miliony hektarów lasów. I oni nas właśnie wrzucili w środek tam i nie można nie było nigdzie uciec stamtąd. bo gdziekolwiek się nie ruszył, to lasy, lasy, lasy. Kraj straciliśmy, wojnę przegraliśmy, dwa mocarstwa nas zagrabili, nas powywozili, no i język nam chciano zabrać, nas wynarodowić, wyreligijnować. I to musiało jakoś wszystko się na wierzch wyjść. I to wyszło właśnie w sporcie. I w ogóle w każdych poczynaniach maszerowaliśmy z wielką chęcią do jadalni, to do kościoła, do szkoły. To wszystko było marsz. No. I ten głos, ten zapał śpiewu i te głosy dziecięce, ta wyraźna mowa. Ja teraz jeszcze słyszę ten wysoki, dziecięcy, gromadny głos. Little boy kneels at the foot of his bed, groups little hands on little gold head. Umieszczono mnie w bloku H, w drugiej sypialni, na pierwszym łóżku po prawej stronie w rogu. Hush, hush, whisper who dares. Christopher Robin is saying his prayer. This is Martina and this is Gilda. And Martina is Martina. Martina. M-A-R-T-Y-N-A. Yeah. Lovely to meet you, Martina. Gilda opiekuje się muzeum w Pachiatua. Skinieniem głowy daje mi do zrozumienia, że tutaj przewodnikiem będzie pan Stanisław. Tu jest taki stary dom kolonialny, jeszcze sięga chyba ponad 100-150 lat, w którym się teraz mieści muzeum tutaj tego okręgu Pachiatua. Ponieważ tutaj się niedaleko, parę kilometrów stąd znajdował obóz polskich dzieci i w tym właśnie muzeum głównym eksponatem to są pamiątki po polskich dzieciach. I tu mamy zdjęcia. Bardzo jest znane to zdjęcie. Ono pokazuje szczególnie kilka rzeczy. Pierwsze, że to jest farma, gospodarstwo nowozelandzkie. Dwoje dzieci tych gospodarzy i czworo polskich chłopców. Byliśmy ubrani w różne takie, z Czerwonego Krzyża, z wojska. O, tu ten chłopczyk, to ma wojskowy taki battle dress angielskiego wojska, przefarbowane na czarno i to nam służyło jako marynarki, kurtki. No widać po prostu, że tak się odróżnialiśmy od Nowozelandczyków. To wiadomo było z daleka, one of the Polish boys. Co to za obdarciuchy tam idą? No ale też na tym zdjęciu, jeśli jeszcze o nim możemy chwilę, tak? To powiedziałabym, że no te buzie polskie wszystkie uśmiechnięte są. Te zdjęcia się odróżniają, także tutaj jeszcze na tym zdjęciu jeszcze raczej nie. To jest taka, wiesz, wszystko zdziwienie, co i jak. Tutaj widać, jak z okrętu schodzą. To nie ma uśmiechniętych twarzy. Zdjęcie, o którym opowiada pan Stanisław, zostało zrobione tuż po zejściu na ląd, w Zatoce Wellingtonu. W tej okolicy spotykam Jana Wojciechowskiego. Mówi, że mam szczęście, bo w swoim apartamencie pod prestiżowym adresem Oriental Parade, skąd rozciąga się widok na całe miasto, bywa trzy razy w roku. Mam dom w Polsce, mam dom w Kanadzie, mam dom Bahia Islands, mam dom Matarangi, mam dom tutaj. Sześć domów. Więcej mi nie potrzeba. A! Samochody. Mam Rolls Royce, Aston Martin, Jaguar tutaj, Jaguar w Oaklandzie. Mam stare samochody, nowe samochody. Wiesz, co jest Aston Martin? No znam markę, ale nie posiadam. Ja się nie wstydzę bogactwa do tego, że ja ciężko pracowałem. Jeździłem po całym świecie 7 dni na tydzień, 24 godzin. Ciężko pracowałem. Jestem Nowozelandką. Nazywam się Valerie. Jestem żoną Johna. Od początku wiedziałam, skąd pochodzi i jak znalazł się w Nowej Zelandii. Bo pamiętam jeszcze z czasów szkoły podstawowej, jak nauczyciel powiedział nam, że do naszego kraju przyjedzie 700 dzieci z Polski. Z powodu wojny. I dobrze pamiętam, jak wracałyśmy z koleżankami ze szkoły i rozmawiałyśmy, co byśmy zrobiły, gdybyśmy spotkały kogoś z Polski. were quite intrigued about this. Zastanawiałyśmy się, jakie byłyby pierwsze słowa, których byśmy ich nauczyły. I pamiętam, że powiedziałam wtedy, że pierwszym słowem, którego bym nauczyła, byłoby słowo table. Nie wiem dlaczego, ale to pierwsze przyszło mi do głowy. Powoli poznawałam historię Johna. Nigdy jako spójną opowieść od początku do końca. Pamiętam, że jak byłem w szkole, to niektórzy dzieci mówią, że a ty jesteś deportowany, to i to. Powinieneś iść na farmę, pracować tam fizycznie. A mówię, cholera, ja to zrobię, co ja chcę zrobić. I od tego czasu byłem taki zahartowany. Skończyłem magister, Bachelor of Commerce, zacząłem nową pracę. Ja dobrze kombinuję życie. Jak zacząłem pracę, w Nowej Zelandii ludzie nienawidzili obcokrajowców. Jesteś obcy, to mów po angielsku. I Wojciechowski, to słuchaj. Ja myślę sobie, muszę coś pomyśleć o tym. I znalazłem w książce Roy, który się mówi po polsku i po angielsku. I zmieniłem swoje nazwisko na Roy Wojciechowski. He also became like a New Zealander. John nauczył się być Nowozelandczykiem. A ten widok, to mógłby pan powiedzieć, co to za widok? To jest najpiękniejszy na świecie. Nie zapomnij, że pierwszy dzień na świecie widzi Nową Zelandię. To początek świata. Nie koniec świata, początek świata. Nowozelandzki początek polskich dzieci uchodźców filmował Earl Bailey. Tak wspominał ten dzień. Okręt miał z dwóch stron schodki. Ja stałem przy jednych, a Stan Wames przy drugich. Dzieci schodziły po stromych schodkach na brzeg. Nic nie było w stanie przygotować mnie na widok tych maluchów. Każde z dzieci dzierżyło żałosne tobołki. Wszystko, co posiadały na tym świecie. Wiele nowozelandzkich małżeństw chciało je adoptować. Kamera uchwyciła, jak na okręt po metalowych schodkach wdrapują się premier Peter Fraser i konsul generalny RP Kazimierz Wodzicki. Obaj w ciemnych płaszczach, krawatach i kapeluszach. Obaj z okularami na nosie. Peter Fraser ma w drucianej oprawie szkła tak małe, że ledwo przekrywają oczy. As the Prime Minister goes up the gangway of an overseas ship to welcome another furlough draft, with him goes the Polish consul, Count Wojcicki. For also on the ship are the 838 Poles who've come to New Zealand for the duration of the war. To Peter Fraser podjął decyzję, że Nowa Zelandia po raz pierwszy w historii przyjmie zorganizowaną grupę uchodźców. O szczegółach opowiada mi jego praprawnuk, James Tweddle. Leaving it better than they found it. W małżeństwie moich dziadków to Peter Fraser był politykiem i osobą, która pojawiała się w telewizji i gazetach. Ale jak to mówią, za każdym wielkim mężczyzną stoi wielka kobieta. Janet Fraser była wyjątkowa. Razem z Marią Wodzicką, swoją bliską przyjaciółką, odwiedziły okręt polskich uchodźców, który w drodze do Meksyku przystanął w Wellingtonie. Kiedy zobaczyły wojennych rozbitków, po prostu uznały, my też musimy coś zrobić. W 8-minutowym filmie nie pojawia się ani Janet Fraser, ani Maria Wodzicka. Kobiety, które przekonały swoich mężów do pomocy polskim dzieciom, pozostają w cieniu. Ale to one zorganizowały przyjęcie uchodźców jesienią 1944 roku. To one pilnowały, by obóz w Pachiatua na przyjazd nowych mieszkańców pachniał czystością. Masa ochotników tam była, nawet z Wellingtonu było ochotników sprowadzono i zdaje się, że 800 ludzi sprowadzili, wszystkich wolontariuszy. Łóżka pięknie pościelone w tych barakach, podłogi wysmarowane oliwą, obrazy nawet na ścianach były. Piękne łóżka dla każdego. Każdy miał osobne łóżko. To było niebo. Takiego łóżka nigdy nie miałem. Na pewno, w Polsce na pewno ostatni raz. Każdy miał taką małą szafkę, kwiaty, które kobiety położyły. Czyściutka pościel. No i taka w rogu szafa odzieżowa dla trzech dziewczynek jedna. A reszta jest indywidualna, jest moje. Mogę do każdej szuflady włożyć coś i to jest moja szafka, moja szuflada. Jestem dumny, że dziadkowie dali uchodźcom schronienie i nie oczekiwali, że przyjezdni w zamian dostosują się do reguł, które panują w nowozelandzkim społeczeństwie. Po prostu zadbali, żeby polskie dzieci miały dzieciństwo, jakie powinny mieć, z tradycjami i zwyczajami, które panowały w ich ojczyźnie. Peter Fraser, elegancki, starszy pan, wita polskie sieroty. Być może rozumiał je lepiej niż inni Nowozelandczycy. Urodził się na szkockiej wsi w rodzinie wielodzietnej. Doświadczył głodu, choroby i śmierci bliskich. Opuścił rodzinne strony w poszukiwaniu pracy, ale jako stolarz nie znalazł zatrudnienia ani w Glasgow, ani w Londynie. Ruszył więc samotnie na koniec świata po lepsze życie. Wiadomo, że przybył na statku i że już wtedy nosił okulary. Co czuł Peter Fraser, kiedy zbliżał się do nowozelandzkiego lądu? Kiedy słucham dzieci z Pachiatua, mam wrażenie, że mógł czuć się podobnie. Pierwsze wrażenie to było tak szaro i tak pochmurnie. To było wieczorem 31 października. Widać z tego, że nie chcieli cumować na wieczór. Oni chyba się spodziewali wielkiego przyjęcia, bo to wojsko nowozelandzkie powracało do domu. Rano pobudka, no już wielkie tego, bo już teraz jesteśmy na miejscu, będziemy schodzić z okrętu. A dzień stał piękny, słoneczny, bez chmurki. Cisnęłam się gdzieś tak przy jakiejś budzie, gdzieś, gdzie było widać kawałek tego lądu i tak pamiętam, że był jakiś taki szum wody, czyli musiał być okręt jeszcze w ruchu. I te wzgórza były takie zielone z tymi punktowymi dachami. I takie to było ładne wreszcie. I prawie mi się zdaje, że okręt poszedł na jedną stronę. Patrzyliśmy się, gdzie będziemy lądować. I te domki były takie małe, przyklejone do gór. Nie mogliśmy się nadziwić. Te czerwone dachy. Pamiętam to. Piękna pogoda. Tak jak zawsze w Wellingtonie. Podczas rozmowy w apartamencie przy Oriental Parade przez panoramiczną szybę patrzymy na zatokę, do której w 1944 roku wpłynął okręt General Randall z polskimi sierotami. Wśród nich był 11-letni Janek. Do Nowej Zelandii zabrał tekturową walizeczkę i żelazne widmo, które nie dawało spokojnie spać w nocy. Codziennie, co wieczór, jak poszłam spać, to zawsze ten sen przychodzi do mnie, przychodzi do mnie, przychodzi do mnie. To była wojna, to była wojna. Coś, jak coś chodziło na nasze schody do naszego domu, to reprezentowało dla mnie wojnę. I to było kwadratowe takie widmo, kwadratowe, z żelazne. To widmo wchodziło do domu naszego po naszych schodach. Wojna przychodziła do niego zawsze w tej samej postaci i towarzyszyła aż do 21 roku życia. Ale o tym, co pomogło mu pokonać potwora, opowiem później. Kupiłem sobie kilka aut i kilka domów. Ja mogę to wszystko sprzedać, położyć pieniądze do banku, rano wstać i zobaczyć, ile procentów dostałem. Dla mnie to satysfakcji nie ma. Ja wezmę do swojego Rolls Royce'a czy Aston Martin i speed therapy. Dla mnie, jak ja pójdę do swojego samochodu, satysfakcja. Pora wracać do domu. W drodze do mojego tymczasowego lokum na wzgórzu przy Tinakori Road idę wzdłuż zatoki. Tam trafiam na tablicę z orzełkiem. Złote litery na czarnej płycie. Upamiętnienie w 60. rocznicę przybycia uchodźców z Polski. Dziękuję za wyciągniętą dłoń. Ufundował John Roy Wojciechowski. Ale czy te wyciągnięte dłonie zawsze wydawały się pomocne? Nawet jedna rodzina tam na południu wyspy to chciała mnie adoptować. No ja się nie zgodziłem. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Opowieść o dzieciach z Pachiatua. Autorką audioserialu jest Martyna Wojtkowska. Muzyka Artur Giordano. Opieka redakcyjna Janusz Deblesem i Bartosz Panek. Montaż Jakub Tarka. Realizacja dźwięku Magdalena Czajkowska i Michał Czajkowski. Oprawa graficzna Damian Makowski. Lektorzy Katarzyna Nowak i Michał Matus. W odcinku wykorzystano nagrania z Archives New Zealand. Producentem audioserialu jest Studio Reportażu Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy oraz przy współfinansowaniu Instytutu Pileckiego. To był pierwszy odcinek audioserialu Martyny Wojtkowskiej. W Nowej Zelandii zaczyna się dzień, opowieść o dzieciach z Pachiatua. Ta opowieść powstaje i to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć, pod redakcją Janusza Deblesema i Bartosza Panka. No i właśnie, kiedy ty zaczynałaś mówić o tym, że to jest praca zbiorowa, bo ty jesteś, chociaż masz doświadczenie maleńkie radiowe, ale dziennikarką piszącą. I zaczynałaś chyba ten projekt z taką myślą, że może z tego powstanie książka, a teraz audioserial. Jak to było? Miałam takie poczucie, że jeśli już jadę na koniec świata, żeby dokumentować temat, to zdokumentuję to solidnie i jak najlepiej potrafię, więc z takim już właśnie swoim niewielkim doświadczeniem radiowym zadbałam o to, żeby te dźwięki, które nagrywam, były dobrej jakości. Właśnie z myślą o tym, że być może, kto wie, może komuś się do czegoś przyda. Nie myślałam od początku o audioserialu, myślałam, że być może przekażę komuś innemu materiały, po prostu, żeby to się zachowało, bo pojechałam tam w takim szczególnym momencie, kiedy jeszcze gdzieś tam do Nowej Zelandii dobiegały echa pandemii i często właśnie docierały do mnie informacje z Nowej Zelandii, jeszcze w Polsce, że jeden z bohaterów, z którym planowałam się umówić na spotkanie, już nie żyje. Miałam takie bardzo silne przekonanie, że to jest moment, kiedy być może jestem ostatnią dokumentalistką, której ktoś opowie swoją historię. No i z tego przekonania wzięło się to właśnie, że zdokumentuję to najlepiej jak się da, czyli z dbałością o audio. Oczywiście myślałam też o materiałach wideo, ale po prostu jako pojedyncza osoba już, no już nie dało było się takie za proste. Dużo. Tak, tak. Ja w ogóle nie mam wrażenia, że ten temat jest nadmiernie przez dokumentalistów wyeksploatowany. Raz, że przez długie lata oczywiście nie można było o tym temacie i o tym, że dzieci nie chciały wracać, tak to powiedzmy na skróty, do Polski, prawda, po roku 1945, ale z drugiej strony, no później też może ze względu na tę odległość. Bo to nie jest takie proste ruszyć na koniec świata, mimo że takie rzeczy robią moi znajomi, latają na różne krańce świata, natomiast no, organizacyjnie jest jakieś wyzwanie i nie ukrywam, że pomogło mi tu bardzo stypendium, które dostałam, bo umożliwiło właśnie lot na koniec świata, ale też no, jakąś taką swobodę organizacyjną, że ja mogę sobie pozwolić na to, żeby poświęcić ten czas, bo jako osoba właśnie z doświadczeniem pracy w redakcji mam świadomość, że żadna redakcja by mnie po prostu nie wysłała. Ile czasu spędziłaś w Nowej Zelandii? Spędziłam bardzo intensywne 1,5 miesiąca. To było tak, że dzień w dzień nagrywaliśmy wywiady i zdarzało się tak, że jeden wywiad przeciągał się na kolejny dzień, mimo że ktoś mówił na początku, że ja pani nie powiem zbyt wiele, może ktoś inny, a może mąż, a może żona, bo często dzieci z Pachiatua zawierały związki małżeńskie, no bo to byli... Czyli to były polskie rodziny. Tak, polsko-polskie rodziny. My oczywiście będziemy odsłaniać, ty będziesz odsłaniać kolejne etapy tego ich zasiedzenia się w Nowej Zelandii w kolejnych odcinkach serialu. Musimy powiedzieć, ile ich mamy. 6 odcinków mamy w planach i... Ten odcinek, który państwo teraz usłyszeli, jest oczywiście dostępny również w internecie i tydzień po tygodniu tej historii będziemy mogli słuchać w tych głosach. W głosach starych ludzi było jednak słychać tę polskość całkowicie wlepioną. Ta polskość w taki cudowny sposób w języku tam się zachowała. Chociaż są akcenty, ale to nie szkodzi. Są akcenty, pojawiają się angielskie słowa, natomiast ten język polski sprawiał i to, jak intensywnie z nim obcowałam, mimo że znajdowałam się w zupełnie innej kulturze, sprawiał często, że ja miałam takie poczucie, że jestem u siebie cały czas, że przychodzę do tych domów i mimo że ci ludzie często zdarzało się, że nie wrócili do Polski na ani... jeden dzień przez całe życie, to proszę sobie wyobrazić 7-letniego chłopca, który pamięta z Polski 5 przez 9. Ja przychodzę do jego domu i czuję się jak w Polsce. To jest w pewnym stopniu dla mnie jakiś niesłychany fenomen, jeśli by się tak zastanowić, co to wszystko znaczy. Albo syn jednego z dzieci z Pachiatua mówi po polsku, opowiada mi, że jego ulubiony film to Killer, a on nigdy w życiu nie był w Polsce. Mówi, że odpowiada mu to poczucie humoru, że jego rówieśnicy nowozelandzcy w ogóle nie rozumieją, co to jest za podejście. Jakby tożsamość była wpisana w komórki DNA, przekazywana z pokolenia na pokolenie. I jeszcze bardzo takim anegdotycznym akcentem jest to, że oni często o swoim języku polskim mówią, że to jest język polski, odmiana pachiatulska, bo oni zakonserwowali się w pewien sposób językowo i mnie dopytywali, czy takie słowo jeszcze jest w użyciu, na przykład prycze. W jednym z odcinków to się pojawia. Czy w Polsce mówi się jeszcze prycze? Musiały się też pojawić słowa, których w ogóle nie było, kiedy oni wyjeżdżali z Polski, prawda? Mm-hmm. Więc jakieś pewnie takie oboczne słowa między polskim a angielskim zaczęły powstawać. I ich dzieci przyznawały, że kiedy przyjeżdżały kolejne fale emigracji do Nowej Zelandii po roku 90, to oni mówili w swoim języku polskim z pewnego rodzaju wstydem, bo ci ludzie... używają innych słów i zastanawiają się, czy my jesteśmy rozumiani, że my mamy tę polskość taką właśnie naszych rodziców, że to nie jest ta polskość taka współczesna. Więc to też jest ciekawe, że no można być Polakiem na różne sposoby, ale wciąż te korzenie gdzieś tam nam się plączą i one są wspólne. Jak ty odkrywałaś tę historię? Powiedz, jak ona do ciebie dotarła? Dziś z perspektywy, jak oceniam te wszystkie zdarzenia, które doprowadziły mnie do Nowej Zelandii, mam wrażenie, że to tak skrawek po skrawku się układało w jedną taką decyzję, bo zaczynało się właśnie od spotkań. A jedno spotkanie to było z Karolem Grygorukiem, fotografem, dokumentalistą, który opowiedział mi o współczesnych dzieciach w obozach dla uchodźców, ale też spotkanie z archiwistką w Instytucie Pileckiego, która mi opowiedziała właśnie o polskich dzieciach uchodźcach, które dotarły do Nowej Zelandii. No i że po tych okrucieństwach, to co jest zaskakujące, to najprawdopodobniej pod każdą poduszką czekał cukierek. No i ten cukierek właśnie jak taki haczyk, on mi został w głowie, no sprawił, że przez długi, długi czas nie mogłam przestać o tym myśleć. Więc mam wrażenie, że te rozmowy w jakiś sposób się nakładały na siebie i przełożyły się na takie nieznośne uczucie, że chcę więcej, że trzeba, żeby trzeba się dowiedzieć. Trzeba to opowiedzieć. Ja sobie myślę, bo widziałam bardzo dużo zdjęć, to rzeczywiście jest dosyć dobrze zdokumentowane i wyjście armii Adnersa z Syberii i później ten cały czas, kiedy Polacy byli w obozach uchodźczych w Persji, czyli w dzisiejszym Iranie, jak byli tam przyjmowani, ale ta mizeria, w jakiej oni się tam znaleźli, jak wyglądały ich ubranka, te łaty, które mieli poszyte. Czasem to był brak oka, a czasem nie było jednego palca. Gdzieś tam na tych fotografiach to widać. I teraz jestem w stanie sobie wyobrazić ten niezwykły kontrast z tym miejscem, do którego przyjeżdżają, takim przekolorowym, pełnym tych dźwięków, które nam przywiozłaś, pełnym ptaków, a do tego no jednak, że mogą się przykryć kołdrą, prawda? Bo już o tym rzeczywiście, jak się pomyśli, że czeka na nich cukierek albo lody, o których tak pięknie pamiętają po tylu latach. I tutaj możemy przywołać słowa jednej z bohaterek z pierwszego odcinka, która jadąc pociągiem do Pachiatua dziwiła się, że te dzieci nowozelandzkie mają takie piękne sukienki i dlaczego one przykrywają je sweterkami, skoro te sukienki są same w sobie takie wyjątkowe. Więc to, ten świat, no ja sobie mogę tylko wyobrażać, jaki to był inny dla nich świat i nie do pomyślenia, bo no naprawdę trzeba pamiętać o tym, że te dzieci, to co one przeżyły, to właściwie no najgorsze, czego można doświadczyć, bo to jest utrata tych podstawowych rzeczy jak dom, czyli dach nad głową, utrata bliskich, utrata pewności przez lata. Te dzieci tułały się po świecie przez 4 lata, więc straciły w tym najwcześniejszym okresie swojego życia taką pewność, a właściwie czy one w ogóle wiedziały, czym jest pewność i bezpieczeństwo dla nich? To było normą, przemieszczanie się, koczowanie. I teraz na koniec tej naszej rozmowy i przed zaproszeniem Państwa do słuchania tej przepięknej serii, chciałabym Cię zapytać, na ile Tobie rzeczywiście nakładają się te sytuacje uchodźcze, które dzisiaj widzisz, z tym, jak ci ludzie w drodze byli przez tyle lat. Bo tak naprawdę ludzie na świecie cały czas są w drodze. Podczas moich wywiadów, to był ten moment, kiedy ja planowałam wyjazd do Nowej Zelandii. To był luty 2022, czyli moment, w którym Rosja zaatakowała Ukrainę. I kiedy rozmawiałam ze swoimi bohaterami, oni często mi powtarzali, niech pani spojrzy, dzieje się to samo. Co się stało? Dlaczego my nie odrobiliśmy tej lekcji z historii, tego, co my przeżyliśmy? Ale możemy podkreślać tę martyrologię, ale też czerpać z niej nadzieję, z tej historii. Dla mnie to jest opowieść o, właśnie wrócę do tej wspólnoty, o wspólnocie, która może dać jednostce poczucie bezpieczeństwa. Że nawet po najgorszym czasie tak. Może wydarzyć się coś dobrego. Tak, bo kiedy rozmawiamy o historii, naszej historii polskiej, jest tam mnóstwo martyrologii, mnóstwo cierpienia i my opowiadamy sobie to cierpienie. Natomiast bardzo rzadko mówi się o tym, że nasza historia to jest też historia ludzi, którzy mimo tego wszystkiego przetrwali, mimo tego wychowują dzieci, które czują się szczęśliwe, są w stanie podziwiać świat i w tych korzeniach po prostu mamy niesamowitą siłę, z której możemy czerpać. No i to jest opowieść, po którą ja osobiście, jako Martyna Wojtkowska, która pojechała na koniec świata, inaczej dzisiaj definiuję słowo patriotyzm, inaczej definiuję właśnie słowo wspólnota. Po prostu to jest coś, co poczułam dopiero będąc tam i rozmawiając z tymi ludźmi. Namawiam na wsłuchiwanie się w kolejne odcinki tej niezwykle ważnej historii. Audioserial wyprodukowany został przez Polskie Radio i Instytut Pileckiego, dostępny dla Państwa. Jego tytuł, przypominam, też piękny. W Nowej Zelandii zaczyna się dzień. Opowieść o dzieciach z Pachiatua. Długie jesienne noce służą takim właśnie namysłom, tak sobie myślę. Dobranoc, mówimy już Martyna Wojtkowska, Michał Matus, Anna Dudzińska i Ewelina Milik-Danielska. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Ich Lepsze Jutro opiekuje się dziećmi z niepełną sprawnością różnego rodzaju. Przywraca nadzieję na lepsze życie i daje dużo uśmiechu. Przez cały rok dzieci mogą liczyć na ciekawe i pomocne zajęcia. Spotykają się z psychologiem, logopedą, rehabilitantem, a nawet z psem w ramach dogoterapii. Razem możemy zmieniać ich jutro na lepsze. Dowiedz się więcej na www.ichlepszejutro.pl. Polecam. Marcin Kwaśny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej ma. Nie no, Marianno, czemu wyciszyłeś tę moją ulubioną piosenkę? No bo właśnie chciałem ci powiedzieć, Barbara, że w Media Ekspert festiwal kodów rabatowych mają. Czyli super sprzęty dużo taniej? No, dokładnie. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki, pralki, zmywarki. Z tymi kodami w Media Ekspert teraz kupisz taniej, Barbara. Ale czad. Do północy. Festiwal kodów rabatowych w aplikacji i na mediaekspert.pl. Bo w Media Ekspert taniej masz.